Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Günaydın, merhaba herkese. Bugünkü Bisiklet Zinciri programında biraz aşk üzerine konuşacağız. Tabii hem beyinde ne gibi bir değişikliğe yol açtığı, bedende nelere yol açtığı ve insanın zihin dünyasında, kognitif yapısında ne gibi değişikliklere yol açtığı yüzyıllarca, binlerce yıldır incelenir, araştırılır. Ama hem edebiyattan müziğe hem resimden her türlü sanat dalına ilham vermeden de durmaz. Bugün birazcık aşkın bilimini, daha çok sinir bilimini, metafiziğini konuşalım istiyorum. Bu konuda enteresan laflar etmiş insanlar var. Bunlara tabii ki yapılan, son yıllarda yapılan deneyler sonucunda aşkı anlamamıza ilişkin belki bir iki ipucu da paylaşmak güzel olur. Hem bedenimizi hem beynimize dedim ama böyle kartezyen düşünüp de ikisini birbirinden ayırıyor değilim. Fakat Einstein'ın dediği gibi aşkı kimya ile anlamaya çalışmak oldukça yetersiz kalır der. Doğru, ama bu yine de işin kimyasına bakmamıza engel olmamalı. O yüzden dediğim gibi bugün aşkın biraz bilimini, metafiziğini ilgili müzikleriyle yapmaya çalışalım. Louis Armstrong'un yorumundan La Vie en Rose'la başlayalım. Magic spell you cast, this is La Vie en Rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see La Vie en Rose. When you press me to your heart, and in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seems to turn into love song. Give your heart and soul to me, and life will always bleed. La Vie en Rose. Louis Armstrong'dan geldi. Lavin Rose. Orta Çağ felsefesinde çok tartışılmış olsa da kökleri gerçekten antik Yunan'a kadar giden ve de ciltlerce, on binlerce kitabın eleştirdiği, tartıştığı, anlamaya çalıştığı ahlak felsefesinden ekonomiye kadar köklerini bulacağımız aşk konusuyla ilgili olarak sadece antik Yunan'da bu konuyu, sevgiyi ve aşkı irdeleyen onlarca yazı bulabilirsiniz. Zaten bu kavrama karşılık olarak en az 7 tane kelimenin var olduğunu söyleyebiliriz. Mesela storge, doğal bir etkilenim olarak anlatılıyor. Mesela aileye karşı hissedilen sevgide olduğu gibi. Ya da philia, ki özellikle Aristoteles bu konuda gerçek bedeni başka bir bedende bulabilmenin, başka insan yerine koyabilmenin özelliklerini anlatırken de kullandığı bir kelime. Bu daha çok arkadaşça olan, arkadaşlara karşı hissedilen bir kavram philia. Eros ise daha cinsel içerikli ve yine tartışmalarda bunun pozitif ya da negatif olabileceği de anlatılır. Agape, karşılıksız bir aşk ya da işte daha ölümsüz bir aşk. Orta Çağ'da genellikle tanrı aşkı olarak da ele alınır. Daha çocukça ve flörtöz olan ludus kavramı da var. Uzun ilişkilerin aşkı pragma, flautia gibi kendine duyulan aşk da kelimeler arasında. Şimdi bunlar içerisindeki agape, yani daha karşılıksız ve ilahi olan aşkı Umberto Eco'nun kitabından, Gül'ün Adı adlı kitabından tarif edecek olursak aslında orada küçük bir konuşma var. Küçük bir diyalog var. Baskerville William ve Atso arasında. Atso işte fakir bir kıza aşık olmuştur ama keşiştir öte yandan. Dolayısıyla da bunu ortaya koymak biraz zor. 1314. yüzyılın ortasında geçer bu fiksiyon. Fakat Baskerville William'a bu derdini anlatır. Filmi de çekilmişti Jean-Jacques Annaud tarafından. O filmden burayı ilgilendiren bölümü kesip aldım. Gerçekten de önce Adson'un hissettiği şeyi, yani üstadı Baskerville William'ın aşık olup olmadığını sorar. O da defalarca kez Aristo'ya, Thomas Aquinas'e diye cevap verir. Yani aslında agape'yi hissetmektedir. Ama ne var ki Adso aslında philia, eros gibi kavramların anlatabileceği aşktan bahsetmektedir. İngilizce ama çok kısa, 1,5 dakikalık bir diyalog. İngilizce bilmeyenler affetsin ama altyazısıyla seyretmeniz için de bir motivasyon olur. Çünkü Orta Çağ'daki bu agape, yani ilahi aşk ile eros, philia, arkadaşlık ve cinsel içerikli aşkı orada bence çok güzel diyaloglaştırmış. Master. There's something I must tell you. I know. Then will you hear my confession? Well, I'd rather you told me first, as a friend. Master, have you ever been in love? In love? Many times. You were? Yes, of course. Aristotle. Ovid, Virgil, Thomas Aquinas. No, I meant with her. Oh. Ah. Are you not confusing love with lust? Am I? I don't know. I want only her own good. I want her to be happy. I want to save her from her poverty. Why, oh dear. You are in love. Is that bad? For a monk, it does present certain problems. But doesn't St. Thomas Aquinas praise love above all other virtues? Yes. The love of God, Adzo. The love of God. Oh. And the love of woman. Of woman? Thomas Aquinas knew precious little, but the scriptures are very clear. Proverbs warns us, woman takes possession of a man's precious soul, while Ecclesiastes tells us, more bitter than death is woman. Yes, but what do you think, man? Lancaster. Well, of course, I don't have the benefit of your experience. But I find it difficult to convince myself that God would have introduced such a foul being into creation without endowing her with some virtues. How peaceful life would be without love, Angel. How safe, how tranquil, and how dull. Jean-Jacques Annaud'un yönettiği Gül'ün Adı filmi Umberto Eco'nun romanına dayanır. Biraz önce çok kısa bir diyalog dinledik. Orada biraz önce bahsettiğim agape kavramıyla, yani ilahi aşkla, eros ve philia gibi arkadaş ya da kişiye duyulan istekle, hani İngilizce'de love ve lust kavramları orada da geçtiği için, antik Yunan'dan beri tartışılan ya da 7 farklı kelimeyle anlatılan bu duyguyu o filmden küçük bir kareyle vermek istedim. Şimdi o duyguyu biraz bugün açalım. Çünkü o kadar çok yeni çalışma var ki, o kadar çok yeni beyin taraması var ki, aslında her ne kadar Albert Einstein bize dünyanın en önemli biyolojik fenomeni olan aşkı bu dünyada nasıl olur da kimyanın ve fiziğin kavramlarıyla anlatabiliriz diye sorar. Doğrudur, gerçekten de aşkı eğer kimyanın ve fiziğin kavramlarıyla anlatmaya çalışırsak çok şey yarım kalacaktır, ama sonuçta o da, Albert Einstein'ın kendisi de bunu bir biyolojik fenomen olarak verdiğine göre sonuçta işin biyolojisi çok önemli. Çok enteresan değişiklikler oluyor. Parçadan sonra Psychology Today'de de yayınlanmış Evit de Silvo imzasıyla. Oradan bir küçük özetle beyinde nelere yol açtığını konuşacağız, ama isterseniz As the Time Goes By dinleyelim. Frank Sinatra'dan sonra konuşalım. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Thank you. Şimdi Psychology Today'den bahsettim. Beyinde neler olduğunu anlatıyor. Oradan bir iki özet vereyim. Mümkün olduğunca teknik kelimeleri eleyerek gelmek istiyorum ama yine de bu VTA denen, yani bizim dopamin adlı nörotransmitterin salındığı yer olan ventral tegmental area'dan yapılan araştırmalarla çok net bir şekilde ortaya konulmuş ki, bir defa aşkın birinci özelliği, tabii ki bu bakış açısıyla, bağımlılık yapıcı oluşuyor. Beynin ödül mekanizmasını bu kadar gıdıklayan dopaminin önemli bir salınma motivasyonunu içermesi kaçınılmaz bir sonuç olarak bağımlılığı getiriyor. Tıpkı narkotiklerin hissettiğiyle aynı kuvvette bir bağımlılıktan bahsediyor. Hatta o kadar ki metamfetamin stimülantında olduğu gibi stres hormonu norepinefrin de tetiklediği için yüksek derecede kan basıncı ve kalp atış oranının yükseltildiğini de ortaya koyuyor. Bir başka nokta da serotonini yükseltiyor olması. Anksiyeteyle de enteresan şekilde baş etmeye yol açsa da bu hani aşkın gözü kördür diye bu crazy in love aslında hiç de gerçekten o kadar uzak bir kavram olarak barınamaz bu sayede. Ama bir başka etkisi, bu programlarda sinir bilim çerçevesinde bazı kavramları ele alırken hep anlatmışımdır. Korku mekanizması diye kısaca anlatabileceğimiz amigdala üzerindeki etkisi de çok ilginç. Biraz daha körleşiyor. Yani amigdalanın körleşmesi, düşünün ki korku mekanizması birazcık devre dışı kalıyor. Yani bu aşık kişinin cesareti ya da risk almasını belki bu amigdaladaki şalterin kapanmasına da bağlamak mümkün. Bütün bu olup bitenleri ulaşabilmek isteyenler için de araştırmacısının ismini vererek biraz açacağım. Tekrar müzik arası verelim. Ella Fitzgerald'dan dinleyelim. All the Things You Are. Of springtime that makes the lonely winter seem long. You are the breathless hush of evening that trembles on the brink of a lovely song. You are the angel glow that lights a star. The dearest things I know are what you are. Someday my happy arms will hold you, and someday that moment divine when all the things you are All the Things You Are dinledik. Ella Fitzgerald söyledi. Biraz önce anlattığım beyin kimyasındaki değişiklikler aslında örneğin Lopez ve Rice'in 2006 yılında yaptığı çalışmada da ortaya konmuş ki sohbette karşılıklı konuşmada kendini daha iyi açabilen insanlara yol açıyormuş. Bazı filmlerde ya da bazı romantik kitaplarda her ne kadar aşık olanın utangaçlığı anlatılırsa da karşılık bulduğunda aslında kişisel tatminin çok yüksek olduğunu ortaya koymuşlar. Yine Miller'ın 97'de yaptığı çalışma ve Rosenblatt'ın 1980'de yaptığı çalışmalar da teyit ediyor ki bakmak istedikleri kişiye bakanlardaki niyet yatırıma, tatmine ve taahhütten çok daha uzak duygulara yol açıyor. Yani aslında hani biraz sonra Schopenhauer'ın aşkın metafiziğindekinden belki farklı olarak, ters olarak diyebiliriz ki birbirlerine bakmayı her iki tarafında tercih ettiği durumda o kişilerdeki ekonomik ya da hayata dair çıkarcılığın ilk planlara yükselemediğini göstermişler. Nasıl kontrollü bir metodoloji uyguladılar diye sorarsanız Psychology Today'den Teresa Di Donato'nun, Doktor Teresa Di Donato'nun yazısını okuyabilirsiniz. Ama bu tabii romantikliği alıp götürmesin çünkü insan yine aşık olan insanlar üzerinde Fair, Farasimçuk ve Sprecher'in 2014 yılında yaptığı bir çalışma var. Son derece yeni sayılır. Karşıdaki kişiye hissedilen tutkunun önemi kadar karşıdaki kişinin hayatını kolaylaştırma isteğini tetiklediğini gösteriyor aşk duygusu. Yani karşı tarafın hayatını kolaylaştırmak ve dolayısıyla da kendi hayatını kolaylaştırmak aslında yine sonuçta bir çıkar ama çıkar da kötü bir laf değil sonuçta. Parçadan önce söylediğim risk işi de yine Lopez ve Rice'in 2006 yılındaki çalışmasında ortaya konmuş. Gerçekten de insanların her konuda aşık olan insanın tabii her konuda risk almak için eğilimli ve daha korkusuz olduğunu göstermişler. Peki bu Gül'ün adında da biraz önce lust ve love, aşk ve şehveti birbirine karıştırmamak gerektiği konusu. Jean-Jacques Onod'un filminde de Umberto Eco'nun kitabında da ortaya atılmış olan agape ve filia kavramlarını gerçekten bilimsel olarak birbirine ayırabilir miyiz? Yani aşk cinselliğin dışında bir şey midir ya da aşk ve cinsellik ilişkisi nedir? İsterseniz ondan da konuşalım. Dinleyeceğimiz eser Liebesträume'den yani Aşk Rüyaları dizisinden ki 3 eserdir. Franz Liszt'in piyano için bestelediği. Franz Liszt 1850'de besteleyip basılmış olan bu eseri içinde Liebesträume'ler içerisinde 3 numaralı Liebesträume yani 3 numaralı aşk rüyasını dinleyeceğiz. Evgeni Kissin'den dinleyelim. Sonra aşk ve cinsellik arasında nasıl paralellikler ya da farklılıklar konuluyor onu biraz konuşalım. Thank you. Evgeny Kesin'den Franz Liszt'in 3 numaralı Aşk Rüyası'nı dinledik. Şimdi aşkla cinselliği birazcık konuşalım. Nietzsche aslında çok güzel bir laf ediyor. Aşkta her zaman bir çılgınlık vardır ama çılgınlık içinde her zaman bir sebep vardır. Ya da işte Platon'un dediği, aşk dokunur dokunmaz herkes şair olur. Ya da Aristo'nun dediği gibi, iki bedende yaşayan bir ruhtur aşk. Yani iki bedende ikamet eden tek bir ruh kompozisyonudur. Gerçekten de tam da bu noktada işte birçok kişinin tartıştığı aşkla cinsellik arasında bir paralellik kurulur ya da o paralellik var mıdır? Öyle bir paralellikten bahsedebilir miyiz? O çok konuşulur, tartışılır. Şimdi bu konuda yapılan bir araştırma var. Çok ilgilenen için tekrar Helen Fisher'ın çalışması. Beyinde sinirsel responslar açısından birbirinden ayrı ipuçlar verdiğini göstermişler. Tabii ki her aşkın da cinselliğin de yüksek derecede bağımlılık yapabilen, biraz önce programın başlarında anlattığım bir sürü nörotransmitterlerin salınımına yol açtığı ortada. Fakat yine de gözüken o ki son çalışmalarda aslında aşk ve cinsel isteğin birbirinden farklı olabileceğini gösteren çalışmaların sayısı daha çok. Örneğin uzun süreli aşk işi ilişkisinde olan kişiler üzerinde yapılan çalışmalarda ventral palladium üzerinde daha büyük bir aktivasyon olduğunu göstermişler. Ki bu da oksitosin ve vazopresin gibi reseptörlerin de aktive ettiği uzun soluklu ve karşılıklı bonding'in, birlikteliğin ve bağların gelişmesine yol açan ya da kişiyi bu bağı hazırlayan bir hormon olarak da anlatılır. Nasıl ki işte emziren annelerin oksitosin seviyesinin yükselmesiyle ortaya çıkan etkiler gibi. Bu konuda 2016'da yapılmış bir Ault ve Lee'nin çalışması var. Yine Psychology Today'de bulabilirsiniz. Adı geçen reseptörlerin, oksitosin ve vazopresin gibi reseptörlerin varlığını aşkta çok daha farklı olarak, fazla olarak aktive edildiğini, cinsel ilişkiden farklı olarak ne kadar her ikisi de ödül mekanizmasını tetikliyor ve bizi bu harekete, bu duyguya itiyor olsa da birbiri arasında net bir fark, yani cinsellikle aşkın kesişme noktaları kadar ayrı düştüğü noktaların da olduğunu beyin araştırmaları da net bir şekilde ortaya koymuş. Greatest Love of All'la devam edelim. Whitney Houston seslendiriyor. Show them all the beauty they possess inside. Greatest Love of All dinledik Whitney Houston'dan. Schopenhauer'a geçmeden önce aslında hep merak edilir ya, erkekte ve kadında aynı mıdır? Ya da işte neler olmaktadır? Bunun sosyal politikasına da hiçbir şeyine de girmeyeceğim. Sadece bir araştırma sonucu ilginç sonuçlar vermiş. Bunu tartışmak başka bir programa kalsın. Çünkü hakikaten kadın ve erkekte etkileme yerleri eğer farklıysa, belki de çıkarılan düşünceler ve tavırlar çok başka olacaktır haliyle. Onu dediğim gibi aşk konusunda kadın ve erkek farkını başka bir programa bırakalım. Ama en azından şunu demekle yetineyim. Yapılan araştırmalar sonucunda örneğin erkeklerde aşkın daha çok visual kortekste, görme alanını ilgilendiren kortekste daha büyük bir yer kapladığını ve daha büyük bir yeri aktive ettiğini göstermişler. Aslında buna görsel olarak daha fazla etkilenen bir romantizm diye bir yorum getirebilir miyiz bilmiyorum. Ama pekala da daha fazla görme merkezinin çok büyük bir kısmını aktive ettiğine göre görmeyle ilişkilendirilebilir erkekte. Çünkü kadında biraz farklı bu. Aşık kadının ise daha büyük bir beyindeki aktive olan yerler içerisinde görsel korteks değil de hipokampusun. Ki bu da hafızayla ilişkili bir yer. Yapılan bir sürü psikolojik araştırmalar sonucunda kadın aşıkların niye daha çok detayları algılayabildiği, erkek aşıkların ise daha çok neden görselliğe önem verdiği belki bu yapılan çalışmayla ortaya konmuş olabilir. Ayrıntılarını, yani aslında dediğim gibi sosyal politikasına, davranış biçimlerine, etkisine girmek istemiyorum. Ama en azından bu çalışma ilginç bir ipucu veriyor. Bir tarafta görsel korteksin uyarıldığı, daha büyük oranda uyarıldığı erkek aşıklar, diğer tarafta da hipokampusun, yani hafıza bölgelerinin daha çok uyarıldığı bir kadın aşık, eğer bilim bunu ortaya çıkarttıysa bunun üzerinde durmaya değer. Chet Baker'dan You Don't Know What Love Is'i dinleyelim. Sonra Arthur Schopenhauer'ın aşkın metafiziği ile ne kastettiğine bir bakalım. You don't know what love is until you've learned the meaning of the blues, until you've loved a love you've had to lose. You don't know you don't know how lips hurt until you've kissed and had to pay the cost, until you've flipped your heart and you have lost. You don't know the thought of reminiscing, and how lips that taste of tears lose their taste for kissing. You don't know hearts burn for love that cannot live yet never dies, until you faced each dawn with sleepless eyes. You don't know what love. Thank you. how hearts burn for love that cannot live yet never dies. Until you've faced each dawn with sleepless eyes, how could you know what love is? What love is, what love is. You Don't Know What Love Is, Chet Baker'ın bestesiydi. Şimdi Arthur Schopenhauer'ın Türkçe'de de ilk başta Sosyal Yayınlar'dan basılmıştı yanılmıyorsam, Aşkın Metafiziği adlı kitap. Son derece ince, yine yanlış hatırlamıyorsam 30-35 sayfalık bir yer kaplar. Ve orada ilginç şeyler tartışıyor Arthur Schopenhauer. Schopenhauer içimizde olduğu gibi her şeye iradenin tek sebep olduğunu söylüyor. Oldukça pesimist ve negatifçi bir filozof olduğunu çoğu kişi tartışır. Ama cinsellikle ilgili ya da kişi seçmeyle ilgili, partner seçmeyle ilgili doğada insanın davranışının içgüdüsünü kişinin devamı için gerekli bir İçgüdü olarak tarif eder. Daha doğru, daha iyi bir ifadeyle aslında partner bir diğerini kendinde var olmayan eksiklikleri bütünleyeceği, dolayısıyla da bir sonraki nesle daha aritmetik ortalaması düzgün diyelim kişi yaratmak için seçer. Önemli olan hayatta kalmaktır. Hiç görmeyeceği torunları için bile insan çalışır. Aslında üremenin asıl anlamı içgüdüsel olarak bize üretme güdüsünü veren şeyin aslında yine sanki insanlarda üredikçe, nesli devam ettikçe ölmeye karşı gelen, yani yaşama tutunan bir enstrüman, bir metot olarak görünür, karşımıza çıkar. Türkçe'de de yapılan çeviriden aktarayım. Cinsi aşkın metafiziği esas itibariyle babanın anneye, ebeveynin çocuğa, ferdin türe kul olmasından ibarettir. İki kişi arasındaki cinsel cazibe gayrimeşhur olsa da karşılıklı üreme arzunun bir neticesidir. Dolayısıyla da işte uzun uzun biraz atlıyorum. Üreme ve gebe kalmaya elverişli devirden uzaklaştıkça ferdi cazibenin azaldığını, güzel olmayan bir gencin hala bir cazibe tesiri yaparken genç olmayan bir güzelin ise bu tesiri yapmayacağını söyler. Dolayısıyla aşk aslında üreme duygusunun, dolayısıyla da ölmeme isteğinin doğal bir sonucu olarak kişiyi seçim yaparken etkileyen bir duygudur. Hani bu aşkın çok büyük kavgalara yol açtığı vesaire ya da işte nedense daha sonra sürdürülemeyen bazı ilişkilerin de yine Schopenhauer'ın Aşkın Metafizik kitabında şu cümlesiyle özetleyebileceğimiz bir ilişkisi var. Der ki, buna rağmen bu çeşit aşk izdivaçları, yani aslında ferdin devamı için yapılan, dolayısıyla da gence yönelen bu ihtiyacın sonucunda gelen izdivaçın gayesi, yani evliliğin amacı, ferdi zevk alma değil, türün bekasıdır. Aşk yüzünden evlenen ıstırap çekmeye mecburdur der dolayısıyla. Bu bir aynı zamanda İspanyol atasözü. Çok büyük eleştirileri var. Ben de bu eleştirileri de programın ortalarında yapmıştım. Ama ilginç bir fikir. Türün devamı için yapılacak olan seçimi küçümsememek lazım. Günümüzde yine bazı çalışmalar karşı cins seçerken farklı olanı seçmek, ki farklılık hayranlık uyandıran özelliklerden bir tanesidir. Bu konuda yine Descartes'in hayranlıkla ilgili fikirlerine danışabiliriz. Hayranlık herhangi bir nesneyle ilk karşılaşma ve bizi şaşırtma olgusu. Bizde olmamasından ötürü de hayranlık ve şaşkınlık duymaya eğilimli oluşumuzdur. Çok çok çok çok basit şekilde söylersek, aşkı Arthur Schopenhauer'a göre abartmamak, türün devamı için yapılacak olan seçimde güdülere teslim olmak olarak belki de tanımlayabiliriz. O yüzden de işte o İspanyol atasözünün dediği gibi aşkla evlenen evliliğin, aşkla evlenenlerin sonu kaçınılmazdır der, ama istatistik olarak bu ne kadar doğru onu bilemiyorum. O yüzden de bazen part-time aşıkları öven bir sürü şiir, bir sürü müzik de görüyorum. Onlardan bir tanesiyle bitirelim isterseniz. Stevie Wonder'ın Part-Time Lover. Nothing to be wrong with parts. Part-Time Lover Steve Wonder ile birlikte programımızı kapatalım. Bana ulaşmak için Muzaffer Corlu Gmail adresini kullanabilirsiniz. Muzaffer Corlu Twitter account'undan da programı takip edebilirsiniz. Haftaya görüşene dek hepinize günaydın. Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.